PSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 17 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm przyjął rozszerzoną tarczę antykryzysową. Zwiększa pomoc państwa dla firm w dobie koronawirusa. W poniedziałek zacznie się pierwszy etap łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. W Czechach od poniedziałku znów będzie można wziąć ślub. Tarcza antykryzysowa 2.0 trafi do podpisu prezydenta. Sejm przyjął 45 senackich poprawek do zmian w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Posłowie poparli zmianę przewidującą zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych bez względu na wysokość przychodu. Zgodzili się też na to, by z pomocy państwa mogły korzystać firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia tego roku. Otwarte lasy i parki, a także złagodzone ograniczenia dotyczące handlu. Od poniedziałku rozpocznie się stopniowe łagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Do lasu i parku będzie można wejść w celach rekreacyjnych. Place zabaw nadal pozostaną jednak zamknięte. W sklepie zakupy zrobi w jednym czasie więcej osób, mówił premier Mateusz Morawiecki. Chcemy zliberalizować te zasady, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Jak dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski, cały czas powinniśmy się jednak maksymalnie izolować. Pewne poluzowania dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. W kolejnym etapie planowane jest otwarcie hoteli, bibliotek czy muzeów. Ale kiedy to nastąpi, to zależy od przyrostu zachorowań. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia liczba zakażonych koronawirusem w Polsce zbliża się do 8 tysięcy. Zmarło 314 osób. Wieczorem we Wrocławiu wylądował kolejny transportowy Antonow z 13 milionami maseczek, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To kolejna dostawa sprzętu medycznego. Jak poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak, późnym wieczorem 4 wojskowe samoloty Herkules i Kaza przywiozły z Turcji do Warszawy 19 ton kombinezonów ochronnych. Kilka dni temu kilkadziesiąt ton niezbędnego wyposażenia medycznego przywiózł z Chin do Polski największy samolot transportowy świata. Drugi dzień musimy zakrywać usta i nos w miejscach publicznych. Wczoraj wszedł w życie nakaz podyktowany względami bezpieczeństwa. Obowiązuje prawie wszędzie poza domem, w sklepach, w komunikacji miejskiej, na targowiskach czy w kościołach. Lekarze podkreślają, że najważniejsze jest to, by zachować środki bezpieczeństwa przy zakładaniu i ściąganiu maseczek. Maseczki szyją już nie tylko krawcowe, ale także pracownicy teatrów, pielęgniarki, więźniowie czy siostry zakonne. Kardiolog dr Przemysław Wilczewski wyjaśnia, że każdy sposób zasłaniania ust i nosa jest dobry. Zarówno skomplikowane maseczki medyczne, jak i najprostsze maseczki materiałowe spełniają właśnie tą pierwotną funkcję. One spowalniają rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik wyjaśnia, że przed założeniem maseczki warto umyć twarz i trzeba zdezynfekować ręce, a zakładając należy dotykać tylko gumek. Ważne jest, żeby przed tym założeniem również nie dotykać wewnętrznej strony maseczki, ponieważ bardzo łatwo możemy przenieść jakiekolwiek drobnoustroje. Jednorazową maseczkę po ściągnięciu należy wyrzucić. Wielorazową szytą w domu najlepiej wyprać, wygotować i wysuszyć. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Czechach od poniedziałku znów będzie można wziąć ślub. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprecyzowało przepisy dotyczące uroczystości ślubnych. Państwo młodzi będą mogli występować bez maseczek i nie muszą zachowywać odległości 2 metrów. W ceremonii będzie mogło uczestniczyć do 10 osób. Organizowanie ślubów w Czechach było zakazane od 16 marca. Jak to wygląda w Polsce? O tym za pół godziny w naszej porannej audycji. Pesymizm w branży kinowej we Francji. Miłośnicy wielkiego ekranu nieprędko mogą wrócić do sal kinowych po zakończeniu kwarantanny wprowadzonej w związku z pandemią. Richard Patry, przewodniczący Francuskiej Federacji Kin, nie widzi przyszłości w optymistycznych barwach. Jego zdaniem upłyną miesiące, zanim publiczność znów zacznie wypełniać sale kinowe. Według niego rozpocznie się to nie wcześniej niż w lipcu. Richard Patry podkreśla natomiast, że przed wielką szansą stoi kinematografia francuska, bo produkcja amerykańska pojawi się na ekranach dopiero na jesieni. Mimo nie najlepszych nastrojów trwają przygotowania do wznowienia projekcji. Zbierane są maseczki i środki dezynfekujące. Według zapowiedzi

kończy się droga. Na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na torach. Mgła na torach. I to ast. Za tych, co z oczu wyłazi wiatr. Za tych, co nocami wiją się z niewygody. Zawsze do ostatniej kropli krwi. I za tych, co zawsze na noże. Za tych, co wyją księżyca ogień. A boją się odejść. Mgła na torach. I pół minuty po godzinie 6, audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. A zaczniemy od tego, o czym mówiliśmy w serwisie. W audycji porannej powiemy właśnie, jak ograniczenia wynikające z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego weryfikują plany młodych ludzi. Praktycznie wszystko mieliśmy już załatwione w zeszłym roku. Jedyne, co nam pozostało, to zamawiać buty przez internet, no i czekać. Postanowiliśmy, że na razie nie podejmujemy żadnych kroków. Na koronawirusa nie ma mocnych na razie, więc ślub, wesele i inne ważne uroczystości trzeba przełożyć. O tych, którzy tak zrobili, za kilkanaście minut. Pandemia zmienia wiele aspektów naszego życia, także na przykład edukacji. Prowadziliśmy wideokonferencję. Podczas wideokonferencji przeprowadzona jest obrona, w której uczestniczą dyplomant i trzy osoby z komisji. Musi student mieć cały czas utrzymane łącze online i musi być jego wizerunek widoczny. Już nie tylko uczymy się zdalnie, ale i zdalnie zdajemy egzaminy. Co właśnie z sesją oraz obroną prac magisterskich i licencjackich w wyjątkowych warunkach, o tym po siódmej. Wtedy także kolejny raport o stanie pandemii na świecie i choć Brazylia ogłosiła wczoraj, że ma nowy lek na COVID-19, nie wszyscy są takimi optymistami. Najbliższe tygodnie będą krytyczne dla Europy. Codzienny raport o stanie pandemii zarówno na starym kontynencie, jak i w ogóle na świecie za godzinę przedstawi Ernest Zozuń. A jeszcze przed siódmą spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i rzut oka na jego podopiecznych. Najlepsze pozycje obserwacyjne mają lwy i lubią leżeć na tej kopule, która jest nad tak zwaną areną, taka szklana kopuła, bo wtedy mają widok na wszystko. Tak, i to pożyje. No właśnie, jak wyglądają dobrosąsiedzkie relacje zwierząt w warszawskim zoo? Zapraszamy za pół godziny. Przed ósmą będziemy gościć Michała Dworczyka, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawi się przed godziną ósmą, oczywiście na łączach telefonicznych. Zaś po ósmej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Na oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Miśniewicz. A przed dziewiątą tata. Tata będzie spisywał zadania do zrobienia. Mapa myśli to jest po prostu jakaś jedna z form konstrukcji informacji na kartce. Środek, główne pojęcie, gałęzie rozprzestrzeniające się od ogółu do szczegółu. Jeszcze przed dziewiątą w projekcie Tata mapa myśli, zatem dziś o sketchnotkach, o myśleniu wizualnym. Wizualnie w radiu, bo tak też może być i będzie. Przepięknie zabierzemy Państwa w podróż na niezwykłą wyspę. Radiową podróż oczywiście, pozostając w domu, ale nie żeby odpoczywać od razu. Pracodawcy islandzcy bardzo Polaków lubią. Lubią ich za to, że Polacy są pracowici. Polacy są dobrzy, bo przyjeżdżają, bo chcą pracować, bo widzą to, że zarobią te pieniądze i chcą to po prostu robić. A Islandczycy mają taką naturę trochę leniwą, mają naturę po prostu takiego podejścia spokojnego do życia i nie przejmowania się, taki wieczny slow. Przed dziewiątą odwiedzimy Krainę Lodu i Ognia, gdzie mieszka ponad 20 tysięcy naszych rodaków i gdzie jesteśmy największą mniejszością narodowościową w tym kraju. Po dziewiątej trójkowe propozycje na dziś, czyli co w programie trzecim przygotowaliśmy dla wszystkich spędzających czas kwarantanny przy radioodbiorniku. Muzycznie będzie i rozkład jazdy, i piosenka dnia. Po dziewiątej porozmawiam z współtwórcą kalkulatora dystansu społecznego, który pokazuje, ile osób można uchronić przed koronawirusem, pozostając w domu. Obiecująca propozycja. Powiemy także o leczeniu chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców. Co to za metoda i jaka jest jej skuteczność? O tym przed dziesiątą. A my przez cały czas przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Anna Regulska, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki do dziesiątej. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Biegną stronę, ja nie chcę z tobą iść. Boję, boję. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych jedną stron ja nie chcę z tobą i boję. Boję. Dwadzieścia jeden i pół minuty po godzinie szóstej. Piękny świt za oknami, ale w wielu miejscach, tak jak w prognozie pogody, na krańcach północnych chłodny ranek po nocnych przymrozkach. A więc pamiętajmy nie tylko o maseczkach czy o czymś, by zakryć twarz, na przykład o bandanie, ale być może także o szaliku, bo o poranku chłodno. A my tymczasem zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie zapowiedzi po wczorajszej konferencji trochę mniej zakazów. Rząd powoli zaczyna znosić ograniczenia. Od najbliższego poniedziałku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące liczby osób, które w tym samym czasie będą mogły przebywać w sklepach. Możliwe będzie przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, ale właśnie z maseczkami na twarzach i zachowaniem dystansu. Otwarte zostaną też lasy i parki, ale z wyłączeniem placów zabaw. Zmianie ulegną też zasady uczestnictwa w nabożeństwach. Trochę mniej zakazów, o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie o tym, że rozpoczynamy masową produkcję maseczek. Prezydent zainaugurował projekt Polska Szwalnia, w ramach którego ponad 200 szwalni zostało zorganizowanych w jedną grupę produkującą maseczki. Uniezależnienie się polskiej bazy produkcyjnej maseczek ochronnych od Chin jest jednym z największych wyzwań, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przypominamy, że od wczoraj obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. I to przypomina także na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Zapaść czy katarzis? Do końca maja może upaść znaczna część linii lotniczych, które po odcięciu wpływów z biletów utracą płynność finansową. Pandemia koronawirusa spowodowała jeden z największych kryzysów lotnictwa cywilnego po II wojnie światowej. Zapaść czy katarzis, o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Puls biznesu. Tu także rzecz jasna gospodarcze tematy. Wzorem Stanów Zjednoczonych powinniśmy chronić miejsca pracy. Pomoc należy się wszystkim płacącym podatki, a najszybciej na nogi staną ci, którzy najbardziej ucierpieli. Globalni giganci umocnią przewagę, tak uważa Adam Gural. Rozmowa z prezesem i współzałożycielem Asseco w Pulsie Biznesu, a w dalszej części tego wywiadu między innymi ciekawa odpowiedź na pytanie, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z obecnej sytuacji kryzysowej. Obecna sytuacja, to właśnie kryzysowa, pokazuje, jak ważne jest państwo i płacenie podatków. Cieszy mnie, że państwowa pomoc w ramach tarczy będzie skierowana także do dużych firm. W przypadku wielkich bankructw straty gospodarki byłyby nieprawdopodobne. A gospodarka i służba zdrowia, tylko one są teraz naprawdę istotne i na nich powinna być skoncentrowana cała uwaga. Rozmowa z Adamem Góralem w Pulsie Biznesu. W artykule mali się odrodzą, wielcy urosną. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie o tym, że opozycja odrzuca pomysł zmian w konstytucji. Nie przyłożymy ręki do zmiany konstytucji, mówią zgodnie politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL Kukiz 15, a to odpowiedź na projekt PiS przedłużający kadencję Andrzeja Dudy o 2 lata. Cezary Tomczyk stwierdził, że nie negocjujemy z terrorystami. Przypomniał, że PiS wiele razy złamał konstytucję. PiS chce Dudę na 7 lat. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Polska The Times na otwarciu. Wybory prezydenckie. Wszystko, co nie, wiemy o tym głosowaniu. PiS zdecydowanie chce wyborów w maju. Wcale jednak nie ma pewności, czy uda mu się przeprowadzić w tym terminie i opozycja i Jarosław Gowin konsekwentnie dążą do ich przesunięcia. Ciągle nie wiadomo, kiedy i w jakiej formie odbędą się wybory prezydenckie. Ich przełożenie byłoby na rękę całej opozycji. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna debata prezydencka przebije absolutnie wszystko, co widzieliśmy w tej kategorii do tej pory. Wszystko dlatego, że zaplanowano ją na 6 maja, a wiele wskazuje na to, że do tego dnia nie zostaną nawet przyjęte przepisy regulujące sposób organizacji wyborów. To na otwarciu dziennika Polska The Times w artykule Wszystko, co wiemy, nie wiemy o tym głosowaniu. Tyle z prasy na teraz, 26 minut po godzinie 6 i my przypominamy i zaprzyjaźnieni z Trójką artyści. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką.

Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze w górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki fuł drogi pusta, niby fuł, ale brak praw. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdybym nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie niska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnio buchy za twój dotyk. Jak dobrze, i Krzysztof Zalewski, zdaje się, jak dobrze, także wzdycha, jeśli można tak powiedzieć mailowo. Pan Andrzej z okolicy Ryk. To pierwszy sygnał mailowy zaczepno-obronny. Witamy w nowym dniu. Audycja poranna za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Ślub i wesele. To ważne uroczystości. Zwykle planowane są z dużym wyprzedzeniem, a grafiki sal weselnych czy muzyków są napięte. Ale przez pandemię koronawirusa wiele osób musi przełożyć planowane imprezy weselne. I o tym nasza reporterka Izabela Woźniak. Marsz Mendelsona u wielu zabrzmi później niż to było planowane. Pani Jowita przekłada ślub i wesele na jesień. Ślub był planowany na 18 kwietnia i w zasadzie miesiąc, półtora miesiąca wcześniej mieliśmy już wszystko przygotowane. Natomiast sytuacja na świecie i w Polsce również się zaczęła tak, a nie inaczej rozwijać. Mimo że na obrączkach ślubnych już wygrawerowana jest kwietniowa data. No prawdopodobnie to z nami zostanie. Nie zastanawiałam się nawet, czy są możliwości jakieś, żeby to zmienić. Pani Pola na razie czeka na rozwój sytuacji. Ślub i wesele pod koniec czerwca. Praktycznie wszystko mieliśmy już załatwione w zeszłym roku. Jedyne, co nam pozostało, to zamawiać buty przez internet, no i czekać. Postanowiliśmy, że na razie nie podejmujemy żadnych kroków. Jeżeli sytuacja nie będzie się zmieniała, no to cóż, no będziemy szukać nowego terminu. Jedyne, co mnie tutaj stresuje w tej sytuacji, to to, że okej, jeśli uda się przełożyć, no to tę samą datę musimy również mieć wolną u wszystkich naszych dostawców. Te umowy oczywiście gwarantują nam to, że w razie sytuacji takich jak klęski żywiołowe, czy właśnie na przykład epidemia, oczywiście bezkosztowo szukamy nowego terminu, aczkolwiek ten termin u wszystkich musimy znaleźć ten sam. Restauracje i sale weselne odwołują rezerwacje. Jedne do połowy czerwca, drugie do końca miesiąca, mówi Magdalena Gimik z sali weselnej w Białymstoku. Na pewno odwołaliśmy już kwiecień i maj. Jesteśmy w trakcie przekładania przyjęć czerwcowych na pewno do połowy miesiąca. Pary przenoszą się na ten rok. Jest kilka sporadycznych wesel, które się przenoszą na rok przyszły. I przenoszą się na wrzesień i na październik, także na te późniejsze miesiące. Właściwie cały sierpień, cały wrzesień jest już zajęty. Lipiec jest takim miesiącem niepewnym. Wszyscy czekają i przekładają, bo trudno dziś nawet zawrzeć ślub w kościele, mówi pani Pola. Urząd Stanu Cywilnego w ratuszu nie wydaje pism konkordatowych a bez tego nie możemy spisać protokołu przedślubnego. Dostałam informację już z dwóch źródeł, z dwóch różnych urzędów, że w tym momencie przyjmują tylko i wyłącznie zgony i urodzenia. No nie przyjmują zgłoszeń do małżeństw. W związku z tym oni też mają związane ręce, zupełnie nie wiedzą, co w tej sytuacji zrobić, jeżeli to się będzie przedłużało, a ten dokument jest niezbędny. Jest to ostatni dokument, jaki nam został do załatwienia tak naprawdę, do ślubu konkordatowego. Ale jeśli ktoś zdecyduje się na ceremonię w urzędzie, to jest to możliwe, mówi Edyta Dobrowolska z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi. Są udzielane, bo przyjmowaliśmy śluby z półrocznym wyprzedzeniem. Więc wszystkie śluby, które zostały przyjęte, zostaną udzielone. Jedynym takim obostrzeniem, które zostało wprowadzone, no ale to jest zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, jest ilość osób na sali. Para młoda i świadkowie. 5, ewentualnie 6. Jeżeli zdarza się ślub z tłumaczem, to jest to 6 osoba. Tyle osób mogłoby też wziąć udział w przyjęciu weselnym. Część osób odwołuje, a właściwie przekłada. Stara się przełożyć na przykład za 2 miesiące, bo ma nadzieję, że ta pandemia ustąpi. W najbliższą sobotę mieliśmy przewidzianych 10 ślubów. 3 pary odwołały, przełożyły ślub. Emilia Mazurek z Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie. Mniej więcej, jeżeli chodzi o wiosnę, lato, w każdą sobotę odbywa się około 15 ślubów w Lublinie. W tym roku jest połowa tego. Połowa osób, które chciała w tym czasie wziąć ślub, połowa odwołała lub zrezygnowała. Jeśli ktoś chce ugościć wszystkich znajomych i przyjaciół i rodzinę, musi z tym poczekać. Tym zajęła się nasza reporterka Izabela Woźniak. Ciekaw jestem Państwa opinii. Być może Państwo znaleźli się w takiej sytuacji, jak słyszeliśmy, nie jedna para, przyszła para młoda. Być może przyszli Państwo młodzi, dadzą znak, sygnał, na jakim etapie stanęły przygotowania do właśnie przełożonych uroczystości. Zachęcam do korespondencji. Kontakt z nami na 3 sposoby. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. 18 minut pozostało do godziny 7. Jeszcze ważne przypomnienie zarówno od nas, jak i zaprzyjaźnionych z Trójką artystów. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walni mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. jak biały dym, aż ukoi. Artur Rojek, utwór zatytułowany Bez końca, z pierwszego miejsca jak dotychczas ostatniego 1993 notowania listy przebojów Trójki. Świątecznego wydania. Sygnały od Państwa, między innymi od pana Pawła z Trójkowej Ptaszkowej. Trójkowej przypomnę, bo kod pocztowy do Ptaszkowej 33333. Pan Paweł też z widokiem na las i wzdycha, że dobrze, że od najbliższego poniedziałku będzie można do lasu całkiem legalnie wejść. Za oknem wschodzi słońce zza chmur, 6 stopni powyżej zera. Pięknie dziękujemy za ten błyskawiczny raport pogodowy dotyczący tejże porannej rzeczywistości. To mailowo, a telefonicznie 2 2 7 3. Witam serdecznie z Olsztyna i mam taki wierszyk, bo maskarada to jest wzrost językowy, prawda? Maska plus rada. I taka rada. Noś maskę na twarzy, a nic złego się nie wydarzy. O, proszę, jak ładnie i poetycko. O tych maskach jeszcze będziemy wspominać. A za chwilę zajrzymy do warszawskiego ogrodu zoologicznego, zatem przed nami spotkanie z dyrektorem, doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Spane sny, w twoim cieniu leżę, błogo mi. Nie żałuję, nie planuję nic. Znów obietnic nie dotrzymam dziś. Może jakaś myśl doda mi sił. Znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń brak. poranna audycja Zapraszamy do Trójki. 9 minut pozostało do godziny 7. Czekamy na Państwa sygnały także w sprawach, o których mówiliśmy. Zatem 2 dwójki i 7 trójek. Wchodzimy ludzi do ślubu i u nas też wszyscy przekładają przynajmniej do lipca, ale też mój znajomy, który w dniu dzisiejszym planował już dawno też ślub, zawierają związek małżeński normalnie w kościele. No i wpadli na pomysł jedyny, który moim zdaniem też, no jakby jeżeli się chce koniecznie, to jest dobry, czyli transmisja live i zapowiada się, że tak powiem, bardzo wielu gości. A na weselu spotkamy się w późniejszym terminie po prostu. I wtedy z pewnością Państwo będą się bawić świetnie, czego życzymy. To też ciekawy pominąć i wybieg, jak ominąć, a właściwie jak sobie poradzić w obecnej sytuacji. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne sygnały od Państwa w sprawie na przykład tychże przekładanych ślubów czy wesel. 2 dwójki, 7 trójek, telefonicznie zd3@polskieradio.pl, mailowo i smsowo jeszcze 71335. 8 minut pozostało do godziny 7, zatem czas na spotkanie z doktorem Kruszewiczem, który zajmie się dziś problemem dobrosąsiedzkich stosunków w warszawskim ogrodzie zoologicznym. A pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Czy zwierzęta w ogrodzie zoologicznym znają swoich sąsiadów? Czy na przykład wielbłąd lubi sobie popatrzeć na kozy, a kangur, no powiedzmy, na papugi? Najlepsze pozycje obserwacyjne mają lwy i lubią leżeć na tej kopule, która jest nad tak zwaną areną, taka szklana kopuła, bo wtedy mają widok na wszystko, na osiołki, na wielbłądy, na kozy, na zebry i tak sobie obserwują. I póki jest spokój, to jest spokój, ale wystarczy, że coś się dzieje, konie Przewalskiego zaczynają biegać, no to już cały czas jak w telewizor wpatrzone. Musimy pamiętać, planując nowe wybiegi, żeby nie umieszczać drapieżnika obok jakichś wrażliwych zwierząt, które potencjalnie mogłyby się tego drapieżnika bać. Mieliśmy dyskusję na temat nowego wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych na terenie zoo i chcieliśmy go zaprojektować blisko wybiegu słoni, no ale właśnie kierownik zwrócił uwagę, że będzie to słonie bardzo niepokoiło. Te zwierzęta, które żyją obok siebie, znają swoje zapachy, znają swoje głosy, to jakby nie reagują na siebie. Ale jeżeli pojawia się coś nowego, czyli jakaś gonitwa, jakieś interakcje u zwierząt obok, no to powoduje zainteresowanie. Jak zacznie się cokolwiek u wilków grzywiastych, jakieś tam przepychanki, trochę hałasu, to już gepard cały będzie spięty, wyprostowany, zaglądający. Kiedy odławia się bociany na wybiegu obok, no to też gepard jest tym mocno i żywotnie zainteresowany. W ostatnich dniach bardzo intensywnie pachną wilki grzywiaste. Są to najbardziej śmierdzące zwierzęta w całym zoo. Są przy tym sympatyczne, no i wiemy, że są bliskie wymarcia, no więc musimy w jakiś sposób tolerować ten zapach. My ludzie jesteśmy wzrokowcami, większość ssaków są to węchowce, więc ten zapach przekazuje informacje o nastroju. I to też ta zmiana intensywności zapachu też ma odbicie w zachowaniach innych zwierząt. To też musimy przewidywać, że jak się coś wydarzy, to się przekłada na większe zdenerwowanie jakiegoś zwierzęcia obok, czy też będzie to drapieżnik, będzie się bardzo zdenerwował, czy też będzie to jakaś antylopa, która w efekcie tego intensywnego zapachu będzie też może bardziej spięta, więc to nie jest anonimowe, że ten wybieg się nie kończy szybą i barierą pełną dla zapachów. Te zapachy się rozprzestrzeniają i te zapachy są dla zwierząt niezwykle ważne, bo one żyją w świecie zapachów. A wróćmy jeszcze do kangurów. Czy lubią swoich sąsiadów? One lubią tylko swoje towarzystwo. Rude mają swój wybieg, walabie Beneta mają swój wybieg, żyją sobie w swoim towarzystwie. Dla nich każde nowe zwierzę obok jest to jakieś zakłócenie. Kangury rude sąsiadują z wybiegiem kazuara. Też tam były wpuszczane kapodzioby, były też wpuszczane łabędzie czarne. Jest to obojętne. Dla nich to jakby nie istnieje. One żyją w swojej grupie i jakby kontemplują tą grupę z takim stoickim spokojem, kontemplują życie w tej grupie. Z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, doktorem Andrzejem Kruszewiczem, rozmawiał Dariusz Pieruk. To Trójka za 5 minut 7. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Sweet ocean liner, come and anchor down. See your forgiveness, see what I've found, this long and lanky, awkward at times, I'm going nowhere, if you got the time, and it's a long haul. Get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere.